राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 अनुसार 10 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम् नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो खुद खुद के लगन उतो का भाव है। भूख बिना भोजन भाता नहीं, आवश्यकता भूख की है। भोजन बहुत बढ़िया मिलेगा परंतु भूख ही नहीं लगी। अगर भूख लगाओ भूख, कोई पैसा नहीं भूख है, कहीं मान पढ़ाई है, कहीं जीने नहीं है, तरह तरह की भूख है। भगवान नहीं भूख लगनी चाहिए, किसी तरह से हो हमें भगवान की प्राप्ति करना है। सबसे श्रेष्ठ बात है, सब काम हो जाते हैं सब काम। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, यही बात है। कहीं जाओ कुछ भी करो, भगवान को मत छोड़ो। अपना सेवा भगवान ने कोई नहीं है, ईश्वर अंश सी विनाशी उसकी अवंश हृदय से लग जाओ। बहुत कृपा हुए भगवान आप ऐसे होगा। कई सज्जनों के जीवन में घटी घटना है, भगवान के समान हमारा राम समय जग माह गुरु पितु महत्व बंधु प्रभु नाही। अरे सब छूट जाएगा, ये शरीर और धन संपत्ति घर जमीन जायदाद सब छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। और बनना तो छूटेगा नहीं, आप मानो तो रहेंगे नहीं मानो तो रहेंगे, अब जहां तो रहेंगे नहीं जहां तो रहेंगे, वो तो रहेंगे ही। आप अगर मान लोगे तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो लाभ से मंच रह जाओगे। सहद बात है एकदम, मतलब जन्म सफल हो जाएगा। भाई हो चाहे बहन हो, अरे प्राप्ति में सबका अधिकार है, सबका। अभी चेतन सी पाप भी है, सर्वे भी है पाप के तुम अधिक से अधिक पाप है। और जगह अधिकार बताया है, पर गीता गति ये कोई हो। अभी चेतन सी पाप भी है, सर्वे भी है पाप के तुम सर्व ज्ञान पवे देगा। हे नाथ हे नाथ, तुम्हारा राम समय तुझे हमारे गुरु पे तुम्हारा तो बंद प्रभु नहीं हुई। आपको दिखे ना दिखे यह सब छूट जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, इस जन्म पहले आप कहाँ थे पता ही नहीं। कौन माँ बाप थे, भाई संबंधी कौन थे, कौन से पुत्र थे, जो ये सभी याद तक नहीं रहे, याद बोलो किसका साथ है, कोई साथ रहने वाला नहीं, एक भगवान ही ऐसे है सदा साथ में, सदा सहायता करते, रात में दिन में सुबह शाम आठ भवन में कोई संबंधी ऐसा जागेगा नहीं, भगवान के समान कोई लागेगा नहीं, जागेगा नहीं, अपना अपन रखेगा नहीं, सब चलने वाले, सब छोड़ने वाले, आपको छोड़ देते आप पकड़ बड़े छूट जाओ, छूट जाएगा, जैसे बार बना छूट गया ऐसे सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, ये साथ में नहीं रहेगा, विश्वास से सच्चे हृदय में भगवान को बैठा लो, हृदय में बैठा लो, हृदय में है अब बैठा लो, सर्वस्य साम सन्निविष्ट सबके हृदय में मैं हूँ, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठते, सबके हृदय भगवान है, उसे नदी कोई दूसरा है ही नहीं, पर दयालु कोई है ही नहीं, ऐसे कृपालु कोई है ही नहीं, ऐसी क्षमा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा अपना अपना अपना कोई नहीं, दूसरों को अपना मानते है, अपना नहीं, न माँ बाप है, न भाई बुजई है, न स्त्री पुत्र है, लग जाओ, ये सब छूटने वाला है, कोई साथ आने वाला नहीं, सत्ता मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चरण श्री, तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना, और कोई नहीं, एकदम सच्ची बात है, मौका बहुत बढ़िया आया है, बड़ा सुंदर मौका है, उसने बजाय में ना खो दियो, भगवान ने समझ दबक में राजी मत हो, सिवाय ठगने ठगाई कोई पड़ा पड़ा रोना पड़ेगा, मेरी सावचेत तुझे हो, आया भाई अंधे तो तजेंगे पामर, तू न सदे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे, समझ भी जाएगा पीछे बचता हुआ, अब चिड़िया क्या हुए, चिड़िया चुगे खेत, बहुत लाभ की बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, सच्चे हृदय से कोई काम आने में है नहीं, आज अगर आपका मेरा किसी को प्राण जाए तो साथ पड़े, मां जलाने वाले लाखों थे, जलने वाला कोई नहीं, प्रार्थना है जी आप लोगों से, प्रार्थना समझो, विनती समझो, आज्ञा समझो, मेरे कुछ थारे मर जाओ जो समझ लो, लग जाओ भगवान, खुश जाओ जो समझ लो, लग जाओ बस, सब काम ठीक होगा, पैसा तब करना नहीं पड़ेगा, हीरो से जन्म गमायो भजन बिन भरा, हीरो से जन्म गमा, सच्चे हृदय से लग जाओ, सब ठीक हो जाए, गई सो गई, अगर राह कर रही हो अब लग जाओ, पता नहीं सही होगा, पता नहीं पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का वर्षों का मर जाए, बहुत हरदम खुली है, इस बार सावधान से भगवान में लग जाओ, मरे तो ही फायदा है, जीव तो ही फायदा है, इस मार्ग में दुख है ही नहीं, लाभ ही लाभ, संसार दोनों होते हैं, लाभ और नुकसान। इसमें लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, कोरा कोरा निकाल अर्थ होकर के पुकारो खेत का, तो उसमें अर्थ होकर पुकारो भगवान हे नाथ हे नाथ। यदि सुने सामारो प्रेम भाव को भूखो अब अवसर मत चूको मत चूको। बहुत दिन गया यूं चला गया,